Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kwa kauli moja kura jana kuidhinisha rasmi kumalizika kwa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomwa na mimi Aida Isa. Jeshi la ulinzi wa amani lilipelekwa Sudan kusimamia mkataba wa amani wa mwaka 2005 ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe baina ya kaskazini na kusini. Kufuatia Sudan Kusini kuwa taifa huru Jumamosi iliyopita, Sudan iliwasilisha ombi la kuondolewa walinzi wa amani takriban 10,400. Azimio la Baraza la Usalama jana limeidhinisha kuondoka rasmi kwa jeshi la ulinzi wa amani. Tarehe ya mwisho ya kuondoka vikosi hivyo ni Agosti 31. Wafanyakazi, vifaa na mali nyingine za walinzi wa amani nchini Sudan zitapelekwa kwa vikosi vya ulinzi wa amani vya Umoja wa Mataifa vilivyopendekezwa wiki iliyopita kwa Sudan Kusini na katika eneo lenye mzozo la Abyei. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon wiki iliyopita alijaribu bila mafanikio kuishawishi serikali ya Sudan kukubali kubakia kwa vikosi hivyo huko ili waweze kukamilisha masuala yaliyosalia. Kufuatia hatua hiyo ya Baraza la Usalama jana, balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa Bi Susan Rice alisema Marekani inasikitishwa sana na umuhimu wa kupiga kura azimio la kumaliza mamlaka ya walinzi wa amani nchini Sudan. Bi Rice alisihi Sudan kutafakari tena juu ya maombi yake kwamba walinzi wa amani ni vyema wakamilishe harakati zao. Amesema vikosi hivyo vina jukumu muhimu la kuendelea kuchangia katika uthabiti wa kieneo. The United States is sending a clear message along with other council members that it wants the United Nations to remain in the two areas, especially at this critical juncture. Anasema Marekani pamoja na wanachama wengine wa Baraza la Usalama wanatuma ujumbe wa dhahiri kwamba wanaitaka Umoja wa Mataifa kubakia katika maeneo mawili hasa wakati huu muhimu. Kutokana na azimio hili, Baraza la Usalama limeeleza bayana kuwa liko tayari kuidhinisha kuendeleza operesheni za Umoja wa Mataifa huko Kordofan Kusini na eneo la Blue Nile ili kusaidia juhudi mpya za masuala ya usalama. Na tutaendelea katika wiki zijazo kuisihi serikali ya Sudan kukubali hili. Naye balozi wa Uingereza Mark Lyle Grant pia alisema kwa masikitiko nchi yake iliunga mkono azimio hilo la kumaliza mamlaka ya ulinzi wa amani nchini Sudan. Gerard Aurad, balozi wa Ufaransa kwenye Baraza la Usalama, alisema nchi yake inasikitika kuwa kuondoka kwa vikosi hivyo vya Umoja Mataifa kunatokea wakati ambapo mkataba wa sitisho la mapigano wa Kordofan Kusini haujatiwa saini na ambapo raia wengi bado wanaendelea kuathiriwa na mapigano.